ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता का विषय, क्यों हम भगवद गीता का विषय के बारे में सुनेंगे? बहुत बहुत विषय है इस पूरा जगत, भौतिक जगत विषय का भूमि है, अर्थात इंद्रिय सुख का भूमि। परंतु भगवद गीता का विषय हमें सुनना चाहिए यदि हमारे मन में कम से कम कुछ न कुछ धारणा है कि इस भौतिक जगत में सब विषय जो है सब हमारा वास्तविक स्वार्थ से भिन्न है। तो पहले हमें समझना चाहिए हम कौन है। मैं एक जीव हूं, ये उत्तर है। भगवद गीता के पांच मुख्य विषय है, ईश्वर, जीव, काल, कर्म और प्रकृति। मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। और ईश्वर क्या है? भौतिक प्रकृति से गठित है। तो भगवद गीता का पहला उपदेश है, अर्थात भगवान कृष्ण का पहला उपदेश है कि मैं जीव हूं, मैं ईश्वरीय से अलग हूं। ईश्वरीय का जन्म के पहले मैं था, ईश्वरीय का मृत्यु होगा उसके पश्चात मैं रहूंगा, क्यों मैं ईश्वरीय नहीं हूं। इस प्रकार पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। हम बार बार जन्म लेते हैं, हम बार बार मृत्यु प्राप्त होते। हम 84 लाख जीव जाति में इस जगत में बार बार हम अलग अलग प्रकार का शरीर धारण करते हैं। तो जो लोग एक हिंदू परिवार में जन्म प्राप्त किया है तो यही बात को स्वीकार करते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं। परंतु कि हम जन्म जन्मांतर अलग अलग शरीर प्राप्त होते, ये एक हिंदू विश्वास नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान का प्रदान करते। ऐसा नहीं है जैसे अलग अलग तथाकथित धर्म में एक शास्त्र है और वो शास्त्र का अंधविश्वास से ग्रहण करना है, नहीं है। भगवद गीता बुद्धि से ग्रहण करना चाहिए। तो मैं जीव हूं और ईश्वरीय भौतिक प्रकृति के रसायन से गठित है। तो मैं रसायन, मैं केमिकल्स नहीं हूं। ईश्वरीय में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि केमिकल्स है, लेकिन मैं केमिकल्स नहीं हूं। वो भगवद गीता का प्रथम उपदेश है। और यदि हम अच्छी तरह इस उपदेश समझ सकते हैं तो हमारा जीवन में पूरा परिवर्तन होगा। क्या कुछ कहना है? नहीं, बहुत कुछ कहना है। अभी श्रवण आपको श्रवण करना चाहिए। तो ऐसे हम हिंदू है या हम जैन है, इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि पुनर्जन्म होते। तो ऐसा अंधविश्वास से हमारा खास कुछ फायदा नहीं होगा। हमें समझना चाहिए कि इस जीवन क्षणिक है। हम 70, 80, 90, 100 साल तक रहेंगे ईश्वरीय में, और सनातन काल में वो एक क्षण जैसे है। तो मैं जीव हूं, अभी मैं मानव शरीर प्राप्त किया था, और इस मानव शरीर का महत्व भगवान कृष्ण उसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं। एक्चुअली वो श्लोक जो मैं कहूंगा ये भगवद गीता से उद्धृत नहीं है, श्री कृष्ण की एक और गीता है, उद्धव गीता, जो श्रीमद् भागवत शास्त्र में हम मिलते हैं। तो उद्धव गीता वो भगवद गीता से और विस्तार है, और सब विषय जो भगवद गीता में कथित है और विस्तार रूप से विचारित होते हैं श्री उद्धव गीता में। तो उसमें श्री कृष्ण कहते हैं, लब्ध्वासु दुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम आर्थदम अनित्यम अपिह धीर तूर्णम यथेत न पतेत अनुमृत्यया व निश्रयासया विषय खलु सर्वत स्यात्। इसका अर्थ है कि मानव जन्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। बहुत जन्मों के पश्चात हम अवसर मिलते हैं मानव शरीर प्राप्त करना, तो दुर्लभ है और क्षणिक है। कुछ दिन के पहले हमें मानव जन्म प्राप्त किया है, और कुछ दिन के पश्चात इस शरीर का त्याग करना पड़ेगा। तो फिर भी क्षणिक होते हुए भी इस मानव शरीर बहुत मूल्यवान है, क्योंकि केवल मानव शरीर में हम यथार्थ बुद्धि मिलती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि मैं जीव हूं, मेरा वास्तविक कुछ संबंध नहीं है इस भौतिक प्रकृति के साथ, मेरा मूल स्वभाव सच्चित आनंदमय है। परंतु इस भौतिक जगत में हम असत अचित निरानंद अवस्था में है। तो ये सब हम समझ सकते हैं मानव शरीर में, और ऐसे समझने से हमें सब कुछ करना चाहिए जिससे मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, जिससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो हम इस मानव जन्म में सब कुछ करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। और यदि हम विचार करते हैं कि तो बहुत ये सब भक्ति और साधना और आध्यात्मिक जीवन ये सब का जरूरत नहीं है, और जगत में बहुत कुछ है भोगने के लिए, तो यदि हम ऐसे विचार करते हैं जैसे मानव समाज में अधिकांश व्यक्ति करते हैं, तो हमें और भी विचार करना चाहिए कि इंद्रिय सुख सभी प्रकार के शरीर में उपलब्ध है, कुत्ते भी रास्ते में जो सब कुत्ते जो घूमते हैं, तो किसी ऑफिस नहीं जाते, दुकान नहीं, फैक्ट्री नहीं जाते, और बिना श्रम से और बिना तनाव से खाना मिलते, मैथुन सुख मिलते, और शांति में रात नहीं रात को दिन का समय कुत्ते सोते हैं। तो यदि हमारा जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय सुख, तो हमारे लिए कुशल होगा पुनर्जन्म में कुत्ता का शरीर प्राप्त करने, क्योंकि कुत्ता का शरीर में हम बिना श्रम से आहार निद्रा मैथुन वो सब इंद्रिय सुख मिलते। तो ये सब महत्वपूर्ण उपदेश जीवन मानव जन्म का उद्देश्य के बारे में कौन समझ सकते। धीर धीर इस शब्द भगवान कृष्ण कहते, भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण इस धीर धीर शब्द कहते हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहै कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्त्य धीरस्तत्र न मोह्यते। श्री कृष्ण पुनर्जन्म का विज्ञान व्याख्या करते है एक बहुत सरल उपमा से, कि हम देखते हैं कि एक व्यक्ति तो पहले एक मानव शरीर, एक जीवित मानव शरीर पहले शिशु के रूप में होते, कुछ दिन के बाद वो बालक होते, कुछ दिन के बाद युवक होते, कुछ दिन के बाद वृद्ध होते। तो इस प्रकार काल का क्रम के अनुसार हम शिशु से युवक होते, युवक से इंसान या आदमी होते और फिर वृद्ध होते हैं। तो इस प्रकार शरीर का परिवर्तन होते है और शरीर का अंतिम परिवर्तन है मृत्यु प्राप्ति, और मृत्यु के बाद हम दूसरे शरीर मिलते हैं। और धीर स्थात्र न मोह्यति, यही सब देखते हैं लोग जो धीर है, और यही सब मोहित नहीं होते। मोहित नहीं होते क्योंकि वो जानते हैं कि मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं शरीर ही या शरीर का मालिक हूं। धीर शब्द का मतलब क्या है? जो स्थित प्रज्ञ है, जो समझते है कि मैं आत्मा या जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं। धीर का मतलब जो खाली मैं हिंदू हूं इसलिए मैं ग्रहण करता हूं कि पुनर्जन्म होते हैं, ऐसा व्यक्ति नहीं है। जो समझते है कि शरीर और शरीर के इंद्रियों का माध्यम से वो प्रयास सुख प्राप्त करने के लिए, वो प्रयास तो पूरा निरार्थ है और इसलिए उसका जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति बनाते है, वो व्यक्ति धीर बहुत है। तो हमें धीर होने चाहिए। तो कौन है धीर? बहुत है लोग जो भजन करते हैं, कभी कभी धार्मिक जागरण करते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं और प्रतिदिन कुछ पूजा करते हैं और ऐसे चैनल देखते हैं, वो आस्था साधना ऐसे चैनल देखते हैं और सोचते हैं मैं धार्मिक हूं। ठीक है, ऐसे धार्मिक होना अच्छा है, अधार्मिक होने से बहुत अच्छा है, परंतु कि जीवन का उद्देश्य तो खाली धार्मिक होना नहीं, धीर होना, इसको समझना चाहिए। अधिकांश व्यक्ति जो धार्मिक है तो धार्मिक होते हैं तो पुण्यशाली होने से अधिक इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए कि हम शुभ और लाभ मिलेंगे जिससे हमारे पुनर्जन्म कुशल होगा। ऐसे लोग का वर्णन है भगवद गीता में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानं तया परित चेतसं व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। लोग जो शास्त्र की विधियां पालन करते हैं परंतु भोग और ऐश्वर्य इंद्रिय सुख और ऐश्वर्य से आसक्त होते हैं, ऐसे लोग की बुद्धि कभी भी एकाग्रत धीर की बुद्धि जैसे कभी भी नहीं हो सकते और समाधि नहीं मिल सकती। तो ये सब भगवद गीता कृष्ण भगवान की प्रथम वाणी है और बहुत कुछ है भगवद गीता में, कर्म ज्ञान योग भक्ति, ये चार मुख्य मार्गों का विश्लेषण है। और भगवद गीता में हम बहुत बहुत अमूल्य उपदेश मिलते हैं, जैसे अनित्यम असुखम लोकम, इस पूरा जगत अनित्य है और असुखम, यहां पर भौतिक प्रकृति, हम जो भौतिक प्रकृति के बीच में है, हम इस अवस्था में सुख नहीं मिलते हैं। दुखालयम अशाश्वतम, इस भौतिक जगत दुखमय है और सब कुछ यहां पर अशाश्वत अनित्यम सनातन नहीं है। तो ऐसे हमारा परिप्रेक्ष्य होने चाहिए, हमें समझना चाहिए कि भौतिक भोग विलासी जन का विचार में हम जितने बड़े भी हो, ये सब तो कुछ नहीं है। मैं बड़ा हूं, मैं धनी हूं, मैं दानवीर हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, ऐसे ही सोचना सब माया है। और ऐसी इच्छा कि मैं बड़ा हूंगा, इस भौतिक जगत में मैं सुखी हूंगा, ऐसी इच्छा आसुरिक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरिक लोग इस प्रकार सोचते, ईश्वर हो हम अहम भोगी, सिद्ध हो हम बलवान सुखी, मैं नियंत्रण हूं, आई एम इन चार्ज ऑफ माई ओन लाइफ, मैं खुद का बल से सब कुछ करता हूं, मैं इस जगत में सब कुछ जो है, सब चीज जो है, मैं सब चीजों की भोगी हूं, सब कुछ इस जगत में मेरा भोगने के लिए है। ऐसे प्रचार चल रही है इस न्यू दिल्ली और न्यू सब जगह, इस भौतिक जगह में, इस सब जगह में ये प्रचार चलते, भोग करो, इंद्रिय सुख करो, ऐसा चीज खाओ, किटकैट खाओ और ऐसे ठंडी बियर पियो। हरियाणा में वो ऐसा विज्ञापन सब जगह में है, और ठंडी बियर, अंग्रेजी शराब पियो, और क्या है, और सब सभी चीजों एडवर्टिजमेंट होते है ब्यूटीफुल वुमेन दिखाने से। तो ऐसे हम भोग, इस आधुनिक युग में लोग अति भी मोहित रहते हैं इंद्रिय सुख की आशा से, लेकिन कोई सुखी नहीं है। कौन सुखी है, कौन सुखी है वो इंद्रिय तृप्ति का प्राप्त करने का प्रयत्न में कोई नहीं है। सुखी है जो जानते हैं कि इस भौतिक जगत में और सब सुख जो है सब मायक है, सब सुख जो है इस मायक जगत में वो सब दुख का कारण है। इसके बारे में श्री कृष्ण का बहुत वर्णन है भगवद गीता में। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनि एव थे आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सुख जो इंद्रियों का माध्यम से अनुभूत होते हैं वो सब दुख का कारण है, इसलिए बुद्धिमान जन उस प्रकार का सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते। विषयेन्द्रिय संयोगम यथाग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव ससुखम राजसं स्मृतम। रजोगुण, रजोगुण में वो सुख जो है वो क्या है, विषय अर्थात सब कुछ जो जगत में है और इंद्रियों का संयोग में वो अनुभूति जो है वो सुख इंद्रिय सुख बोलते है, और पहले वो अमृत जैसे होते है और बाद में परिणाम होते है विष जैसे होते है। तो ये सब वर्णन है भगवद गीता में और भगवान कृष्ण हमको चेतावनी देते है कि काम क्रोध और लोभ तीन द्वार है नरक के द्वार, त्रिद्वारम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। काम क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार है, इसलिए बुद्धिमान जन ये तीनों में कुछ रुचि नहीं रखते हैं। परंतु आधुनिक तथा कथित सभ्यता केवल काम क्रोध और लोभ से चलते, तो इसलिए हमें भगवद गीता का उपदेश समझना चाहिए उसमें कि हम इस माया से मुक्त हो सकते हैं भगवान की भक्ति से। वो मुख्य उपदेश है भगवद गीता में। भगवद गीता का अंत में श्री कृष्ण इनका चरम उपदेश अर्जुन के द्वारा हमको प्रदान करते हैं। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। श्री कृष्ण कहते सदैव मुझको चिंतन करो। तो इसके पहले श्री कृष्ण स्थापित किया है भगवद गीता में कि वे परम सत्य है, कृष्ण भगवान है, इनके शरण लेने से हमारा परम कल्याण होगा। तो मन मना सदैव मुझको चिंतन करो, भव मद भक्त मेरे भक्त बन जाओ, मेरी भक्ति करो और मद्याजी मेरी उपासना करो और मुझको नमस्कार करो। यदि हम इस सरल भक्ति मार्ग पालन करेंगे पूरा हृदय से तो आसाने से हम माया का मोह से मुक्त होंगे, हम श्री कृष्ण के पास जाएंगे, हम भगवान के चिन्मय धाम जाएंगे, हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। जन्म कर्म च मे दिव्यमे वंग्यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। जो व्यक्ति अच्छी तरह जानते है कि श्री कृष्ण कोई साधारण जीव नहीं है, वे इस भौतिक संसार में आते हैं परंतु वे माया प्रकृति के अधीन नहीं है, मैं माया के ईश्वर है। उनका जन्म एक लीला है और सब कुछ जो करते हैं वो इनकी लीला है। जो अच्छी तरह यही सब तत्व समझते है वो व्यक्ति इस उनका शरीर छोड़ के दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करते हैं, तो सीढ़ है भगवान का धाम जाते हैं और वापस इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते। तो भगवद गीता में केवल 700 श्लोक है, परंतु इसमें एक महान सागर का ज्ञान है और वो ज्ञान से हमारा दुर्लभ मानव जन्म हम सफल बन सकते हैं। भगवद गीता यथारूप ग्रहण करना चाहिए। बहुत से पंडित ज्ञानी योगी स्वामी गुरु साधु संत इत्यादि भगवद गीता के ऊपर बात बोलते हैं, परंतु भगवद गीता का मुख्य वास्तविक उद्देश्य क्या है तो यही तत्व स्थापित करना है कि श्री कृष्ण भगवान है, वे सर्वोत्तम वे सावाराध्य है, हम जीव है, हम भगवान के अधीन है, परंतु अभी हम भौतिक प्रकृति से विमोहित है, तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए जिससे हम इस मायिक मोह से मुक्त होंगे, जिससे हम सनातन परम प्रेममय आनंदमय अवस्था प्राप्त करेंगे भगवान श्री कृष्ण की सेवा। हम प्रभु नहीं है, हम दास है। कृष्ण सनातन प्रभु है, हम कृष्ण के सनातन दास है। यदि हम इस सरल बात समझते हैं और इस प्रकार हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उससे हमारा परम कल्याण होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस कलयुग में भक्ति करना बहुत सरल, हर एक युग में सरल है, और इस कलयुग में जिसमें जीवन बहुत कठिन होते हैं, बहुत जटिल होते हैं, तो एक सरल उपाय है जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, उनका कीर्तन करना चाहिए, सतत कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण जो 5000 वर्षों के पहले अर्जुन का माध्यम से मानव समाज को लाभान्वित किया भगवद गीता उपदेश प्रदान करने से, वो एक ही कृष्ण 500 वर्षों के पहले वापस आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में और सबको प्रचार किए कि भक्ति की परम सिद्धि बहुत सरलता से मिलती है कृष्ण कीर्तन का माध्यम से। विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है इस हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करना, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। बोलना बहुत सहज है, बोलने के लिए बड़ा पंडित होने का कोई आवश्यकता नहीं है, सब बोल सकते, परंतु हमें एकदम हृदय से बोलना चाहिए और शुद्ध भाव से। तो ये भक्ति विषय बहुत बड़ा है क्योंकि भगवान के बारे में है और भगवान कितने बड़े हैं, भगवान अपर्याप्त है, हमारी बुद्धि पर्याप्त है, तो फिर भी भगवान इतना दयालु है कि वे स्वयं के बारे में सब कुछ व्याख्या करते हैं भगवद गीता में से। और हम इनकी कृपा से, हमारी सीमित बुद्धि से, वो असीम भगवान के बारे में समझ सकते हैं कि वे प्रभु है, मैं उनका दास हूं। वो प्रभु और सेवक में वो प्रेम संबंध जो है उसको पुनर्स्थापन करना चाहिए भक्ति, भक्ति योग करने से। तो मैं अभी बहुत बहुत संक्षिप्त रूप में भगवद गीता के बारे में बोला था, परंतु यदि इस छोटी सी कथा से पूरा लाभ मिलेंगे कि नहीं, वो आपकी चुना है। हमारी विनती है कि आप सब भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता यथारूप हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी का गीता संस्करण है, जिसमें कि भगवद गीता की वाणी है कृष्ण भक्ति करना, वो भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है। भगवान कृष्ण का उपदेश का मुख्य उद्देश्य है कि सब जो भगवद गीता पाठ करेंगे या सुनेंगे, जीवन समर्पण करेंगे भगवान कृष्ण की सेवा में, भक्ति में। तो आप करेंगे कि नहीं, वो आपका हाथ में है। हमारी विनती है आप भगवद गीता यथारूप लीजिए, लगते तो लगभग सब जो यहाँ उपस्थित है तो सबके पास ऑलरेडी है कि नहीं, आप हट उठाए आप, अगर आपके पास है तो बहुत के पास है, यदि आपके पास नहीं है तो होने चाहिए, और यदि आपके पास है तो खाली घर में रखना नहीं, तो खुलना चाहिए और पाठ करना चाहिए और उसके अनुसार वो सब उपदेश जो उसने है आपके अनुसार आपका जीवन व्यतीत करना चाहिए। इससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आपका पूरा परम शाश्वत कल्याण होगा। तो कलयुग का एक मुख्य लक्षण है कि लोग आलसी है। तो कैसे आलसी है, तो कस्तली में लोग बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं, तो आलसी है आध्यात्मिक प्रगति में। यदि किसी ढोंगी आते और बोलते है तो ऐसा मेरा नाम कहो उससे तुम्हारा फायदा होगा, लोग तो अंधविश्वास से ये सब ढोंगी लोग फॉलो करते हैं। तो यदि हम वास्तविक भक्ति करने चाहते हैं तो हमें साधना करना चाहिए, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। भक्ति मार्ग तो कठिन नहीं है, परंतु हमें अपने को अप्लाई करना चाहिए। तो आलसी मत हो भगवत भक्ति में, भगवत गीता का पाठ कीजिए, उसके अनुसार वो सब उपदेश के अनुसार आप सब कुछ पालन कीजिए। भक्ति योग में क्या क्या करना है क्या नहीं करना है आप सब कीजिए, उससे आपका परम कल्याण होगा। आप बाद में नहीं, आप शुरुआत से हम अनुभव करेंगे तो इस भक्ति से मैं कितने सा मिलता हूं, भगवान मुझको कितनी दया प्रदान करते हैं। हम वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति हम स्वयं अनुभव करेंगे, तो हम ऐसे चीटिंग बात नहीं बोलते। मैं विदेश से नहीं आया हूँ आपको चीटिंग करने के लिए। मेरे परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं थोड़ा सा समझ गया कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण का उपदेश में कितना महत्व है, और मैं अयोग्य होते हुए भी मेरे गुरुदेव का आज्ञा के अनुसार मैं प्रयास करता हूँ आप सब पुण्यशाली लोग को भगवद गीता का महत्व के बारे में कुछ समझाना, तो मैं अयोग्य हूँ, तो क्षमा कीजिए आपके सामने कुछ कहना कुछ योग्यता नहीं है, परंतु ये श्रील प्रभुपाद का आदेश है और मेरी आशा है कि ये सब कथा से श्रील प्रभुपाद की कृपा से आप लाभान्वित हो गया है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। Do you want to say, is there any questions? Hare Krishna, agar kisi ka koi question hai to wo pooch sakte hain, mic sakte hain, agar to bhi kar sakte hain mic. If anyone has any question, then please raise your hand. Hare Krishna. All questions not from our group of devotees, they can ask other times, but from the new guests, from new guests. Already Maharaj ko jaan hai. Hare कृष्णा, जो इस कौन से जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्रश्न बाद में पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत कम है। तो अगर किसी का प्रश्न है जो कौन से नहीं जुड़े हुए, वो अपने प्रश्न गुरु महाराज से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। गुरु जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। कौन कौन बोलते है, मैं और सब आवाज एक ही साउंड बॉक्स से आते है, कौन माइक से? ठीक है, आपके चरणों में सादर प्रणाम। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि काम क्रोध और लोभ सीधा नरक की तरफ ले जाते हैं, और आजकल शायद हो भी मेरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, भगवान कृष्ण की बात है, इसलिए अच्छी है। तो ये इससे कहना, हम जैसे लोगों के लिए जो अभी इतने अज्ञानी है, वो कंट्रोल कैसे करें इस पे? कठिन है, वही मैं पूछ रहा हूँ, कठिन है। और हम जो कहते हुए ज्ञानी, हम हमारे लिए भी कठिन है, माया का प्रभाव बहुत बहुत है। इसके बारे में भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि अभी तो मन में याद नहीं, वो श्लोक है प्रकृति ममैव ये प्रपद्यं थे माया मै थम तुरंति थे, वो श्लोक बहुत साधारण श्लोक है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। दैवी ऐसा गुणमायी मम माया दुरा, हम सब अज्ञानी है, मम एव ये प्रपद्यन्ते माया में थम तरंती थे। माया माया इतना प्रभावशाली है कि सब लोग माया में फंस गए हैं, और माया से मुक्त होना बहुत कठिन, परंतु यदि कोई मेरे अर्थात कृष्ण के चरणों में शरण लेते हैं, तो कृष्ण की कृपा से हम माया का प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए हमें गंभीरत्व से साधना करना चाहिए। यदि हम साधना नहीं करते तो हम बल नहीं मिलेंगे माया से मुक्त होने के लिए। वो बल कहाँ से आते? बलवान कौन है? कृष्णा। हम तुच्छ जीव है, हमारे पास इतना सा बल नहीं है माया से मुक्त होने के लिए। यदि हम कृष्ण की कृपा मिलती है, हम माया से मुक्त हो सकते। तो वो बल हम मिलते हैं कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की कृपा हम मिलते हैं साधना करने से। तो साधना में मुख्य है प्रतिदिन हरे कृष्ण नाम जप करने से, और कुछ नियम है, विधि है और निषेध है। तो एक उदाहरण देता हूं, महत्वपूर्ण उदाहरण, कि यदि हम टीवी देखते हैं तो कैसे हम काम क्रोध और लोभ से मुक्त होंगे, क्योंकि टीवी में से क्या क्या प्रचारित होते हैं अलग अलग ढंग से, काम क्रोध और लोभ और कुछ नहीं। तो वो एक नियम है, यदि हम सीरियस है काम क्रोध और लोभ से मुक्त होने के लिए है, तो हमें टीवी को फेंकना है और जप माला को पकड़ना है। टीवी छोड़ो, हरि नाम करो। आप तैयार है? हाँ जी गुरु जी। हाँ, तो ऐसे किसी इसके बारे में मैंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी, इंग्लिश में बिगिनर्स गाइड टू कृष्ण कॉन्शियस बोलते, हिंदी में क्या उसका नाम क्या है हिंदी में, कृष्ण बाबा नाम में पहला कदम, क्या क्या करना है भक्ति मार्ग में। यदि हम वास्तव में श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो सब उपदेश है, और ये सब उपदेश पालन करना तो केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, सबके लिए है। गृहस्थ जीवन में किसी अवस्था में भी आप कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। You don't want any more questions? This is the most important part of the program. Take one or two more questions. You can have one more question. If anyone wants to ask, other than devotees, जो स्पॉन्सर जुड़े हुए हैं, तो अनुराग प्रभु माइक को लेके जाए प्लीज। जो डिवोटीज पीछे खड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे आगे बैठ जाए, अभी कुछ ही देर में हमारा कीर्तन शुरू होने जा रहा है। कौन कौन आपका हाथ उठाए जिससे मैं ये बोल नहीं पा रहे हैं? कौन कौन कौन? अच्छा, ये बोल नहीं पा रहे हैं। इनका क्वेश्चन है कि हम माला करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, तो ये साधारण प्रश्न है। अभ्यास करना चाहिए, साधना का मतलब अभ्यास। इट्स वन ऑफ आवर ओन डिवोटीज व्हिच यू सेड नॉट टू डू, means someone who's already in the bhakti. अब साधना का मतलब अभ्यास, किसी कठिन काम में अभ्यास से सिद्धि प्राप्त होती है। तो मन को नियंत्रण करना कठिन है, अभ्यास से कृष्ण की कृपा से सिद्धि प्राप्त होती है। Okay, get on with your श्लोक रेसिटेशन। हरे कृष्णा, अभी मैं माधव से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वो स्टेज पे आए और श्लोक रेसिटेशन। माधव, हरे कृष्णा, इसके पश्चात प्रभु जी के चरण में प्रभु जी को सबसे पहले प्रणाम। और मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपनी इंद्रियों पे पूरे जीवन काल के लिए अपने वश में कर सकते हैं? आपने संभव है कैसे? भगवान कृष्ण किसको भगवद गीता बताए? भगवद गीता क्या है? संवाद है कृष्ण और कौन के बीच, आपको नहीं मालूम? पता है प्रभु जी। कृष्ण किसको बताए भगवद गीता? जी अर्जुन को। अर्जुन, और अर्जुन क्या त्यागी थे या गृहस्थ? गृहस्थ। तो यदि अर्जुन भगवद गीता का उपदेश से जीवन सफल बन सकते आध्यात्मिक रूप से, आपको भी संभव है, आपके लिए भी संभव है। परंतु पशुवत, पशु जैसे इंद्रिय सुख भोगने से आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं होंगे। तो गृहस्थ जीवन में तो धार्मिक होने चाहिए। आजकल विवाहित जीवन का मतलब पशु जैसे होना, कोई इंद्रिय दमन करने का कुछ प्रयास नहीं है। द्विपद पशु, लोग तो द्विपद पशु बन गए हैं। तो आप शिक्षा लीजिए तो कैसे आपका जीवन धार्मिक और आध्यात्मिक हो सकते। हरे कृष्ण।